بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Narekebisha kosa hapa nyuma katika hadhihi jumlatun min al-umuri al-manhiyyi anha. Hii ni jumla ya mambo yaliyokatazwa. Fi ba'dhiha ghuluun wa ifratun, baadhi yake kuna ghulu, kuna kupetuka mpaka na ifrat. Wadhalika min al-wasa'il allati tuaddi ila ash-shirki, na hayo ni katika sababu zinazopelekea ushirikina. Wa hiya taqbiluha, kuyashumu makaburi. Wa takhliquha, ay wada' al-khaluqi, kuweka marashi. Wa huwa tibu alaiha, yani kuyapaka marashi makaburi. Wa tabkhiruha, na kuyafukiza ubani. Wa listishfa'u biturabiha, na kutaka dawa kwa mchanga wake, mchanga wa makaburi hayo. Wa israjuha, na kuyawashia taa makaburi. Watikhadhu almasajidi alaiha, na kujenga misikiti juu ya makaburi. Yote haya ni mambo yamekatazwa. Wa fi ba'dhiha tafritun wa jafa, na katika baadhi ya mambo hayo kuna tafrit, taksir, wa jafa, na ugumu wa moyo. Wa huwa alqu'udu alaiha, nayo ni kuyakalia mtu kukaa juu ya makaburi. Watakhalli alaiha, na kukidhi haja katika makaburi hayo, choo kidogo au kikubwa kufanya katika makaburi. Wakadhalika baina alqubur, vile vile kukidhi haja baina ya makaburi. Mtu akaingia katika makaburi akafanya choo kidogo kule ndani au choo kikubwa, hii pia ni katika tafrit. Na jafaa, ugumu wa moyo, na kufanya taksir. Walmashyu bin ni'ali bainaha, na kutembea kwa viatu baina ya makaburi. Sawa, hapa ndio palipo na marekebisho. Watakhalli alaiha, wa kadhalika baina alqubur, kufanya haja ndogo au kubwa baina ya makaburi. Qala wa yadullu li tahrimi aljulusi ala alqabri hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. كُكَام مُجَوَيْنُ جُوِيَ كَالَ مُوتُو لِكَتَكَتَيْزَ نْغُوزَاكِ لِكَفِيكَ مْبَكَ كُنْيَ نْغُوزِيَاكِ نَكُتَكَتَيْزَ نْغُوزِي نِبُورَ كُوَاكِ كُلِكُو كُكَا جُوِيَ قَبْرِ. Rawahu Muslim. Kwa kukalia kabri ni katika madhambi makubwa, kutokana na waidi haya, makamio haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuteketezwa mtu na moto. Wa hadithu Abi Marthal al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajlisu ala al-quburi wala tusallu ilaiha, msikae juu ya makaburi na msisali mkayaelekea makaburi. La tajlisu ala alqubur wala tusallu ilaiha, msikae juu ya makaburi wala msisali kwa kuyaelekea makaburi. Yani unasali huku mbele yako kuna kabri, ni haramu. Wa aswa min aljulusi ala alquburi attakhalli alaiha, mbaya zaidi kuliko kukaa juu ya makaburi kukidhi haja katika makaburi, hiyo choo kidogo au kikubwa. Wa hadithu nahi anil mashi bin na'li fil maqbara, hadithi ya makatazo ya kutembea kwa viatu makaburini. Jaa an Bashir ibn Ma'bad radiyallahu anhu wa fihi wa hanat min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nadhra fa idha rajulun yamshi fil quburi alayhi na'lani, macho ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam yakaangalia, kumbe kuna mtu mmoja anatembea katika makaburi. Alaihi na alani, na ana viatu amevaa. Faqala mtume akasema, ya sahiba sabtiyataini waihak alqi sabtiyataika, e mwenye viatu, waihak maangamivu ni yako, vitupe viatu vyako. Waihak umeangamia, alqi sabtiyataika vitupe viatu vyako. Rawahu Abu Dauda bisnadin hasan. Yule mtu alipogeuka nyuma akamuona kwamba ni mtume aliyemwambia vile, akavichuvua viatu vyake na kuvitupa. Kwa hiyo sunna ya kuvua viatu katika makbara ni sunna thabita, ipo. Lakini wasema maulama, ikiwa jua ni kali, labda miguu itakuwa inateketea na jua, au kuna vigae kule, au kuna miba, hapo mtu atavaa viatu vyake. Lakini hakuna miba, jua sio kali, hakuna vigae, sunna ni kuvua viatu na kuingia katika makbara bila viatu. Na hikma yake ni kuheshimu makaburi ya Waislamu. Ndio hikma ya kuvua viatu, ni kuyaheshimu makaburi yale ya Waislamu waliozikwa pale. Pamoja na kwamba sunna hii wengi tumeiwacha, tunaingia na viatu wetu, wengine tunakanyaga tu makaburi na viatu, pengine wengine wengi hawajui, lakini kwa kweli ni sunna thabita. Alimamu Ahmad rahimahullah ameitekeleza sunna hii. Sheikh Albani akathibitisha katika ahkamul janaiz kwamba ni sunna thabita ya kuvua viatu kabla mtu hajaingia katika makbara, kwa ajili ya kuwaheshimu maiti ya Waislamu. Qauluhu wa tusannu ziyaratul quburi bila safar, na ni sunna kuzuru makaburi bila ya safari. Wa tusannu ziyaratul quburi bila safar, na ni sunna kuzuru makaburi bila kusafiri kwa ajili ya ziara hiyo. Liqaulihi alayhi salatu wassalam, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida, haifungwi misafara mizigo isipokuwa kwenda kwenye misikiti mitatu. La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, haifungwi misafara mizigo kwa ajili ya safari ila kwenda kwenye misikiti mitatu: Almasjidul Haram Makka, Walmasjidun Nabawi Madina, wa Masjidul Aqsa kule Falestine. Hii ndio misikiti ambayo ni sunna kuifanyia ziara, lakini sio ziara ya makaburi. Ni sunna unakwenda kuzuru misikiti ile na kusali na kupata thawabu, halafu sasa pale ndio wanafanya ziara kabri ya mtume. Baada ya kufanya ziara msikiti wake na kusali, unakwenda katika ziara ya kabri ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wawili, lakini sio kufunga safari kwa ajili ya ziara ya kabri. Hii ndiyo sio sunna. Wala yajuzu linnisai, wala haijuzu kufanya ziara kwa wanawake. Haijuzu ziyaratul quburi linnisa, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, la'ana Allahu zairatil qubur wal muttakhidina 'alayha al masajida wasuruj, Allah amewalani wanawake wenye kuzuru makaburi na wenye kujenga juu ya makaburi misikiti na taa na kuwasha taa misikitini. La'ana Allahu zairatil qubur, Allah amewalani wanawake wenye kuzuru makaburi, walmuttakhidina alaiha almasajida, na wenye kujenga juu ya makaburi misikiti, wasuruj, na kuwashataa katika makaburi hayo, wote hawa wana laana. Rawahu ahlu sunan. Wayukrahu tamassuhu bihi wassalatu indahu waqasduhu liajli duai, na ni makruhu kujifutafuta na kabri na kusali mbele ya kabri na kukusudia kabri kwa ajili ya dua. Wa qasduhu li ajli dua, kukusudia kabri kwa ajili ya dua. Yani huwezi ukaomba nyumbani kwako, wewe huwezi ukaomba misikitini, uenda kuomba makaburini, uenda kumuomba Allah makaburini. Yote hayo ni mambo ambayo hayafai. Fahadha min almunkarat, haya ni katika mambo munkar. Bal min shu'abi shirki, ni katika sehemu za ushirikina. Ni katika sehemu za ushirikina mambo haya, kuswali mbele ya kabri, kukusudia kabri kwa ajili ya dua. Sio unamwombea maiti, unajiombea wewe lakini unakwenda kwenye kabri ya fulani ukajiombee kule. Hiyo ni katika sehemu za ushirikina. ويقول الزائر والمار بالقبر السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. أتسمى من يكزور مكابوري نمن يكبيت كتك قبري أتسمى هيفي السلام عليكم دار قوم مؤمنين أماني إكشكيني nyinyi nyumba ya watu waumini na sisi insha Allahu bikum lahiqun, sisi akitaka Allah tutakutana na nyinyi. Yarhamullahu almustaqdimina minna wa minkum walmustaakhirin, Allah warehemu wenye kutangulia katika sisi na katika nyinyi na wenye kuja nyuma. Nasalullaha lana wa lakumul afia, tunamuomba Allah sisi na nyinyi alafia. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اي مولاوانغو وسيتوزوي ثوابو زاو ناوسيتوتيه فتنة بعد ياو ناتوسامه سيسي نواو. هي ني موجا كاتيكا سلام ندعاء يكوومبيا والي مايتي mtu anapofanya ziara au mtu anapokwenda kuzika kule, mtu anapokwenda kuzika unazika mwenzako ndugu yako halafu unafanya ziara pale kwa Waislamu. Hii pia ni katika sunna ambazo tumeziwacha eh? Katika sunna zilizowachwa ni ziyaratul kubur, kuzuru makaburi. Qala Sheikh al-Abbad tusannu ziyaratul kuburi min ghairi safarin, ni sunna kuzuru makaburi bila safari. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, الحديث رواه مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. لكل مكتزين كزور مكبوري يزوروني فإنها تذكر الآخرة, مكبوري ينكبوش آخرة ونفزور مكبوري ونكبوك ونفت موعظ ونعبرة كما كنا آخرة نسيك يوتنا ويوتكوا بالي. Kuyo ziyaratul kubur inamzindusha ghafil, mtu ambaye ameghafilika na mauti, ameghafilika na taa na ibada, anajikumbusha mambo hayo kwa kwenda kuzuru makaburi ya ndugu zake Waislamu. Nilikuwa nimekukatazeni kuzuru makaburi ya zuruni, kwani yanakumbusha akhira. Alhadith rawahu Muslim. Qala wala yajuzu safaru min ajli ziyara, haijuzu kusafiri kwa ajili ya ziara hiyo ya makaburi. Wala yajuzu safaru min ajli ziyara, haijuzu safari kwa ajili ya kuzuru makaburi. Li hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qal la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajida, haifungwi misafara mizigo kwa safari isipokuwa kwenda kwenye misikiti hii mitatu: Al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa, rawahu al-Bukhari wa lafdhu lahu wa Muslim. Wa la tajuzu ziyaratul quburi lin-nisa, haijuzu kuzuru makaburi kwa wanawake. Li hadithi la'ana Allahu zawaratil qubur, Allah amewalani wanawake wenye kuzuru makaburi. Rawahu misan an Abi Huraira. Waqala ba'du ahli al-ilmi bil jawaz, wanasema baadhi ya ahli al-ilmi kwamba jambo hilo linajuzu. Kuna ikhtilaf baina ya maulama, baadhi ya maulama wanasema inajuzu kuzuru makaburi na wana dalili zao. Wa minhum ash-Sheikh al-Albani fi ahkam al-janaiz, yeye anasema inajuzu wanawake kuzuru makaburi, akatoa dalili zake. Lakini Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullah akazifanyia raddi zile hadithi alizozitoa au dalili alizozitoa Sheikh Al-Albani rahimahullah katika risala. Kwa ni masala khilafia, Sheikh Al-Albani yakul wal adhharu al-man'u li hadha al-hadith, kauli iliyodhahir zaidi ni kuzuiwa wanawake kuzuru makaburi kwa hadithi hii. فإن الأظهر في لفظ زوارات أنه للنسبة أي نسبة الزيارة إليهن أو ذوات زيارة. أسمى هي زوارات لعن الله زوارات القبور هي ني نسبة si kwamba ni ya kukithirisha, si ya mubalagha wa kuzuru sana. Allah amewalani wanawake wenye kuzuru sana makaburi, kuonesha wakizuru kidogo inafaa. Asema hii hii lafzi hili zawarat ni la nisba, ay nisbati ziyarati ilayhin, nisba ya ziyara kwa wanawake ni laana au dhawati ziyara. Au Allah amewalani wanawake wenye ziyara. Nadhiruhu qawluhu ta'ala, mfano wake maneno ya Allah mtukufu, wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid, hakuwa mola wako ni mwenye kuwadhulumu waja wake. Sasa hii dhallam si sigha mubalagha, si sigha mubalagha, ay laysa bidhi dhulmin, hawadhulumu, au bimansubin ilayhi dhulm, au mwenye kunasbishiwa dhulma, hakuwa mola wako ni mwenye kunasbishiwa dhulma. وليس للمبالغة في الزيارة, هي زوارات سي مبالغة katika ziara, kwamba wenye kuzuru sana ndio wamekatazwa, ndio wamelaaniwa, lakini wenye kuzuru kidogo hawajalaaniwa. Ndio lafzi hili halina maana hiyo, umeelewa? Hii zawarat si sigha mubalagha, ni nisbati ziyarati ilayhinna au dhawati ziyara, wanawake wenye kuzuru makaburi wamelaaniwa. قال كما ذكره بعض من أجاز زيارة النساء للقبور, كما لفتاجة هيفيو باذي وني كجوزو كجوزيشا ونواكي كزورو مكابوري ومتوليا هي وميرده حديثي وكسما قبهي زوارات نسيغة مبالغة وليولانيوة نوالي وني ككثيريشا زيارة katika ونواكي, لكن ينباو ونزورو مرة موجة موجة هواجة لانيوة. Sheikh al-Albani asema, Sheikh al-Abbad asema hapana, hili sio zawarat kwa maana sigha mubalagha, hii ni nisba, nisbati ziyarati ilayhinna imelaaniwa wanawake. Wa aidan lima fi nisa'i min al-dhu'fi wa qillati sabri 'anil bukai wan niyaha, na pia wamekatazwa wanawake kuzuru makaburi kwa sababu ya yaliyo katika wanawake udhaifu, udhaifu ulio kwao na uchache wa subra, anil bukai wan niyaha, na kulia na kupiga, kufanya niyaha, maombolezo katika makaburi. Ingekuwa wanaruhusiwa kwenda kuzuru makaburi kila siku ingekuwa ni vilio, wakirudi huko, wakirudi makaburini hawawezi tena kupika, hawezi lolote, ni vilio tu mpaka jioni. Ingekuwa hivyo wanawake, sababu ni madhaifu si kama wanaume. Qala wa aidan fa innal qawla bil man'i ahwatu, na pia kauli ya kuzuiwa wanawake kufanya ziara ni ahwatu, inaondoa zaidi shaka. Lianna al mar'ata idha taraka, idha turikat ziara, لأن المرأة إذا تركت الزيارة لم يفتها إلا أمر مستحب, mwanamke anapoacha ziara haitamfutu isipokuwa jambo la sunna, ni jambo la sunna kufanya ziara, sasa itakuwa amekosa sunna ya kufanya ziara. وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعنة, ikipatikana kwake ziara itakuwa amejisababishia laana. وحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج في إسناده أبو صالح بعذان وهو ضعيف مدلس. حديث لعن الله زائرات القبور سيو إلي زوارات إلي نصحيح, هي لعن الله زائرات القبور, الله مولاني وني كزور مكبوري ونواكي na wenye kujenga juu ya makaburi misikiti na kuwashata. Katika isnadi yake kuna huyu Abu Saleh Badhan, huu ni dhaif na ni mudallis. Undhuri silsila dhaifa lilalbani rakmu 25 baada al-200 au safha. Thaniyan la yajuzu tamassuhu bilqabri, haijuzu haifai kujifutafuta katika kabri, kuweka mikono na kufutafuta, lianna dhalika min wasaili shirki, hiyo ni katika sababu na njia za ushirikina. Wakadha kasduhu lissalah, vile vile kukusudia kabri kwa ajili ya kusali, au duai indahu, au kuomba mbele ya kabri. Wakadha kasduhu lissalati au duai indahu, vile vile kusudia kusali katika kabri au kuomba mbele ya kabri. Qala an-Nawawi fi al-majmu' sharh al-muhadhab al-mujallad al-thamin safha 206 fi sha'ni mashi wa taqbili jidari qabrihi sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam an-Nawawi anasema katika jambo la kufuta na kushumu ukuta wa kabri ya mtume sallallahu alayhi wasallam, qala wa la yughtarra bi mukhalafati kathirin min al-awami wa fi'lihim dhalik, isighuriwe na mukhalafa wa watu wengi wa kawaida na vitendo vyao hivyo vya kujifuta futa pale katika kabri ya mtume. Mtu asighurike na vitendo vile vya awam, watu ambao ni watu wa kawaida wasio soma ndio wanaofanya mambo hayo. Fa inna liqtidaa wal amal inma yakunu bil ahadith wa aqwali al ulama, kufuata na kufanya amal inakuwa ni kwa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya maulama, lakini vitendo vya watu tu wa kawaida si vya kuigwa na kufuatwa. Kwa mtu asiende kule akaona watu, kuna watu wanajifutafuta mikono yao na ukuta ule wa kabri ya mtume akaona ni jambo la faa, hapana, halifai. Kuna watu hata msikiti pia, kuta kuta za msikiti wa mtume au Masjidil Haram wanajifutafuta nao na kugusagusa mikono yao katika kuta zile, yote ni mambo ya haramu, hayamo katika dini, hakuna mambo yale katika dini. Ukuta utakufanya nini? Ukuta utakufanya nini? Ukuta si ni ukuta tu ule wa msikiti. Kwa hiyo ni mambo ambayo hayafai, na watu wanafanya watu wanafanya, wanakatazwa, lakini ni watu ambao hawajasoma ndio wanaofanya mambo hayo. Mtu ambaye amesoma hawezi kufanya hivyo. Qala fa inna liqtida'a wal amala innama yakunu bil ahadith wa aqwali al ulama, kufuata na kutekeleza hii inakuwa ni kwa hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam na kauli za maulama. Wala yultafatu ila muhdathati al-awami wa ghairihim wa jahalatihim, haizingatiwi mambo yaliyozushwa na watu na mengineo na ujinga wao. Huwezi ukafuata ujinga wa watu na wewe ukatekeleza kwa wakati wale wanafanya kwa ujinga. Wala yultafatu ila muhdathati al-awami wa ghairihim wa jahalatihim, hauangaliwi, hauzingatiwi, hayazingatii mambo yaliyozushwa ya awam na mengineo au na wengineo na ujinga wao. Waqad thabata fi sahihain an Aisha radhiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qal man ahdatha fi dinina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halimo katika dini, jambo hilo litarudishwa, halitakubaliwa analizusha. Wa fi riwayati li Muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, hii hadithi ya mwanzo, man ahdatha fi dina, mwenye kuzusha, yeye ndio aliyezusha. Alafu riwaya Muslim mwenye kufanya, mtu asije kaona ni yule anayezusha tu ndio atarudishiwa, haitakiwi. Hapana, riwaya Muslim man amila amalan, mwenye kufanya. Sasa mbali yule aliyezusha, hii ni mwenye kufanya amal laisa alayhi amruna, ambayo haipo katika dini yetu, fahuwa raddun, amali hiyo itarudishwa, haikubaliwi. Wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu qabri 'ida, msifanye kabri yangu ni idi. La taj'alu qabri 'ida, msifanye kabri yangu ni idi. Idi ni kile kitu au ile siku ya kurudia rudia kila mwaka, ndio Eid, Eidul Fitri, Eidul Hajji, Eidul Adha, kila mwaka inajirudia, ndio Eid. Hasa Mtume anasema msijalie, msifanye kabri yangu ni idi, kwamba kuna siku maalum nakwenda kufanya ziara. Hasa hii ni kabri ya Mtume. Je, kabri za watu wengine istafaa? Haifai kufanya ziara siku maalum, lakini wazushi wanafanya eh? Wazushi wanafanya haya haya makatazo ya Mtume, wao wanayafanya, halafu ndio wanadai wao wanampenda sana. La tajalu kabri ida, msifanye kabri yangu ni idi. Wasallu alayya, na nisalieni. Fa inna salatakum tablughuni haithu ma kuntum, sala zenu zinanifikia popote mlipo. Fa inna salatakum tablughuni haithu ma kuntum, sala zenu zinanifikia popote mlipo. Mtu anapomsalia Mtume sala sallam, sala ile anadhihirishiwa Mtume sala sallam ndani ya kabri yake. Fa inna salatakum tablughuni haithu kuntum, rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Wa qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu, ma ma'nahu ittabi' turuqal huda wa la yadhurruka qillatu as-salikin wa iyyaka wa turuqal dhalalah wa la taghtarra bi kathratil halikin, fuata njia za uongofu. Ittabi' turuqal huda, fuata njia za uongofu. Wala yadhurruka qillatu salikin, usikudhuru uchache wa wenye kufuata njia hizo. Usikudhuru uchache wa wenye kufuata njia hizo za huda, kwa sababu wanaofuata usawa ni wachache. Wanaofuata usawa, wanaofuata sunna ni wachache kuliko wanaofanya bid'a. Wanaofanya bid'a ni wengi sana, lakini wanaofuata sunna ni wachache. Usighurike na wingi wao wale watu wa bid'a, wala usikudhuru uchache wa watu wa sunna. Ndio maana yake watu wa sunna ni wachache kila mahali, lakini watu wa bid'a ndio wengi. Kwa ittabi' turuqal huda, fuata njia za uongofu. Wala yadhurruka qillatu salikin, usikudhuru uchache wa wenye kufuata njia hizo. Wa iyyaka wa turuqal dhalala, tahadhari, tahadhari na njia za upotevu. Wala taghtarra bikathratil halikin, usighurike na wingi wa wenye kuangamia wanaofuata njia hizo za upotevu. Wala taghtarra bikathratil halikin, usighurike na wingi wa wenye kuangamia wanaofuata njia hizo za upotevu. Kwa hiyo wingi sio dalili ya haki, wingi sio dalili ya haki. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya zake nyingi anapinga mambo ya wingi eh? Mambo ya wingi anayakataza. Wa in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, ukiwatii walio wengi katika ardhi watakupoteza na njia ya Allah. Kwa hiyo watu ambao wako katika batil ndio wengi kuliko watu walio katika haki. Kwa hiyo usikudhuru ule wengi wao, wala usikudhuru uchache wa hawa watu wa haki. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته. إن أمباي إن بيتا كتكا كلياكي وان باكوجي فوتا كوام كونو نمفانواكي هي إن زيديشا باركة كوامتو كوجي فوتا فوتا نوكوتا وقبري أو كوتا ومسكيتي كوام كونو na mfano wa mkono inazidisha katika baraka. Hii ni katika ujinga wake na ghafla yake. Mtu ambaye inapita katika akili yake hivyo, fahuwa min jahalatihi wa ghaflatihi, hiyo ni katika ujinga wake na ghafla yake. Lianna albarakata innama hiya fima wafaka shara, baraka inapatikana katika jambo lililowafiki sheria. Lianna albarakata innama hiya fima wafaka shara, kwa sababu baraka inapatikana katika jambo ambalo linawafik sharihi hii ya Kiislamu. Wa kaifa yabtaghi alfadla bi mukhalafati as-sawab, vipi anataka fadla katika kukhalifu ilivyo sawa? Atapata vipi fadla na huku ana khalifu ilivyo sawa? Intaha kalamu rahimahullah al-qadhi au al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala. ثالثا مما ورد في الدعاء عند زيارة القبور حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا من إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم katika dua zilizokuja wakati wa kuzuru makaburi ni hadithi hii ya Buraida ibn al-Husayb radhiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuallimuhum idha kharaju ila al-maqabir alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akiwafundisha masahaba wanapotoka kwenda katika makaburi kwa ajili ya ziara fakana qailuhum yaqul akawa mmoja wao anasema assalamu alaykum أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم كهيني موجة كتك دعا نسلام يكواب يكزور مكبوري السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أماني كشكيني أني وات ونمبهيزي كتك وومن وإسلام na sisi insha Allah tutakutana na nyinyi as'alullaha lana wa lakumul afia na muomba Allah kwetu na kwenu afia rawahu muslim ni dua fupi tu mstari mmoja tu mtu akikaa dakika mbili tatu anaihifadhi ni dua fupi tu dakika mbili tatu mtu anaweza kuhifadhi na kupata sunna ya mtume ya kusema hivi ni thawabu ukenda makaburini ukipita pale ukotoa ni thawabu kusema hivi halafu sasa utaendelea na dua za kuwaombea wale maiti ni katika sunna kwa ziyaratul kubur ni katika sunna na hikma yake ni kwamba inakumbusha akhira kwa tulio ghaflika na akhira ziyaratul kubur inakumbusha akhira na unapokumbuka akhira ndipo unapokuwa na hamasa ndipo unapokuwa na nia na azma ya kufanya kila khairi unaifanya haraka haraka kwa sababu unakumbuka akhira lakini alghafla kughafilika na akhira kunasababisha mtu kuwa mbali na taa na kuwa mbali na ibada نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين